NPO Radio 1, het NOS-journaal. De brug in Maastricht, die vannacht geramd werd door een losgeslagen woonboot, staat op instorten, meldt Rijkswaterstaat. Voor het gebied geldt een noodverordening, alleen hulpdiensten mogen het gebied nog in. Patiënten met long-covid lopen bij grote fysieke inspanningen meer schade aan het spierweefsel op dan anderen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit hebben dat vastgesteld met een fietsinspanningstest. Ze concluderen dat long-covid een lichamelijke oorzaak heeft. In het zuiden van Gaza zijn 14 doden gevallen bij een bombardement. Dat heeft de minister van Gezondheid in Gaza gemeld aan persbureau Reuters. Onder de slachtoffers zouden 9 kinderen zijn. En meer dan 45 jaar na zijn dood zal Elvis Presley binnenkort virtueel tot leven worden gewekt. De King of Rock'n'Roll krijgt namelijk in Londen zijn eigen hologramshow. De makers krijgen daarvoor toegang tot duizenden persoonlijke foto's en video's van de zanger. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en afrit Nieuwendijk 5 tot 10 minuten extra reistijd. Daar is de weg weer vrij. Eerder was er één rijstrook dicht omdat er een plas water op de weg lag. Verder nog een afsluiting van de N206, de weg tussen Heemstede en Zoetermeer. Bij Lisse gebeurde een ongeluk, nu doet de politie onderzoek. Tot 3 uur is de weg in beide richtingen afgesloten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Welkom bij Bureau Buitenland. De Marokkaanse koning wil de vrouwen in zijn land meer rechten geven, wat een omwenteling zou betekenen voor het land. Maar gaat hem dat lukken? Bij Fox News legde een helderziende haar tarotkaart op tafel en wat bleek? Trump gaat verliezen. En we beginnen in Libanon, waar burgers bang zijn voor een bloedige oorlog. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Na de dood van de prominente Hamas-leider in Beirut houden gewone Libanezen hun adem in, wordt hun land opnieuw in bloedige oorlog gestort. De leider van de militante beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, zegt klaar te zijn voor een oorlog met Israël. Als het zover komt, wij spreken Jenne-Jan Holt, landcorrespondent van de Volkskrant en ter plaatse in Beirut. Jenne-Jan, welkom. Je bent gisteravond teruggekeerd. De Libanese hoofdstad is voor het eerst sinds 2006 gebombardeerd door een vermeende Israëlische aanval. Welke sfeer tref jij daaraan? Ja, dat klopt. Ik denk dat de sfeer natuurlijk iets nerveuzer is dan rond de kerst. Hè? Veel mensen zagen dit niet aankomen, de aanslag van afgelopen dinsdag. Dus veel Libanezen die ik spreek houden, zoals je ook al terecht schetst, hun hart vast. Tegelijkertijd is Libanon ook wel weer wel wat gewend. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, ook in eigen land. Er is een enorme crisis gaande. En ik proef ook wel een zekere nuchterheid. Ik sprak vanmorgen nog even met mijn huisbaas, mijn Libanese huisbaas bijvoorbeeld. En die zei ook van, goh ja, de aanval van afgelopen dinsdag van waarschijnlijk de Israëli's was natuurlijk ook echt een precisieaanval. Hè? Dus op een doelwit van Hamas. Dus hij beschouwt het ook weer niet als een oorlogsverklaring aan heel Libanon. En in die zin is de toespraak van Nasrallah, die je al even noemde van gisteren, de baas van Hezbollah, daar ook wel een bevestiging van. Want eigenlijk heeft Nasrallah niet zoveel nieuws gezegd. Hij heeft eigenlijk bevestigd wat tot nu toe ook al de lijn van Hezbollah was. Ja, daar wil ik zo graag verder met je over praten. Maar ik vroeg nog even terug naar die buurman. In hoeverre roept het herinneringen op voor de burgerbevolking in Libanon? Ja, voor alle Libanezen roept het denk ik herinneringen op. Zeker de mensen die oud genoeg zijn om eerdere oorlogen te herinneren. Dus de oorlog in 2006 was eigenlijk de laatste oorlog tussen Hezbollah en Israël. Die oorlog duurde toen een maand. Maar heeft enorme consequenties gehad. De verwoestingen aan met name de infrastructuur, aan bruggen, aan viaducten, ook aan woonwijken was echt enorm. Er zijn toen om en nabij de 1300 doden gevallen aan Libanese kant. Ook doden aan Israëlische kant. Dus ja, iedereen die dat nog in het geheugen heeft, die is natuurlijk zo terug in zijn hoofd bij die tijd. En eigenlijk willen Libanezen natuurlijk ook niet terug naar wat er toen gebeurd is. Dus in die zin, is natuurlijk wel leven mensen er natuurlijk een beetje tussen hoop en vrees. En voor sommige Libanezen gaat het nog veel verder terug. Dus ook de Libanese burgeroorlog uit de jaren 70 en 80 is ook nog wel aanwezig in het collectieve geheugen. Dus ja Libanon heeft een bloedige geschiedenis. En niemand wil, denk ik, terug naar die tijd. Daarnaar terug, ja. En we noemden al de aanslag op die Hamas-leider. Die vond plaats in een wijk waar Hezbollah veel aanhangers heeft. Hoe verklaar jij dat juist daar een aanslag is gepleegd? Ja, dat klopt. Nou, dat hoeft denk ik niemand te verbazen. Hè. Dus het gaat om het zuiden van Beirut. Dat is een wijk die heet Dahiyeh. En dat is een bolwerk van Hezbollah. Er wonen ook heel veel, wonen vooral Sjiïtische Libanezen. Hezbollah is een Sjiïtische organisatie. En eigenlijk is Hamas en een aantal andere Palestijnse organisaties min of meer bij Hezbollah te gast. Dus zij bewegen zich ook hoofdzakelijk in dat zuiden van Beirut en in het zuiden van Libanon, waar Sjiïten dominant zijn, waar Hezbollah dominant is. Dat is hun biotoop, zeg maar. Dat is het gebied waar ze zich in begeven. Ze wanen zich daar ook veilig. Ze wanen zich daar tot op zekere hoogte veilig. Het is wel zo dat deze Arouri, die dus afgelopen dinsdag gedood is, heeft in interviews al voor oktober gezegd dat hij het martelaarschap, zoals dat dan heet, zou omarmen. Dus hij wist, met andere woorden, hè, wat er hem boven het hoofd hing. Maar natuurlijk is het pijnlijk voor Hezbollah dat ze in het hart van hun wijk getroffen worden. Dus zij zijn als gastheer natuurlijk, moeten zij de veiligheid kunnen garanderen. En in dit geval is dat niet gelukt. Nee, je noemde net al de toespraak van de leider van Hezbollah, Nasrallah. Wat was zijn belangrijkste boodschap volgens jou? Ja, dus die boodschap is eigenlijk in grove lijnen hetzelfde gebleven sinds grofweg de week 3 of 4 van de oorlog. Dus de laatste 2 maanden. En die boodschap is eigenlijk, dit is een Palestijnse strijd in de eerste plaats en niet een Libanese strijd. En Hezbollah is het aan zijn stand verplicht binnen wat dan heet het de as van het verzet. Hè? Dus dat zijn pro-Iraanse organisaties. Daar horen ook Sjiïtische organisaties zoals de Houthis bij die we hebben gezien in Jemen. Maar ook Hezbollah zelf. Hezbollah is het aan zijn stand verplicht om Hamas te helpen. Maar neemt niet het voortouw om er een grotere, bredere regionale oorlog van te maken. Dat is niet in het belang van bijvoorbeeld van Iran. Dat is niet in het belang van Hezbollah. Heeft van alles te maken ook met de Libanese binnenlandse situatie. Het gaat enorm slecht met de economie hier. Eigenlijk zitten Libanezen niet te wachten op een oorlog. En Hezbollah weet dat. Dus de boodschap gisteren was in de kern hetzelfde. Nasrallah zegt dan dingen als, we hebben onze vinger op de trekker. Dat klinkt allemaal buitengewoon intimiderend. Maar achter die dreigementen gaat een hele gecalculeerde, afgemeten houding schuil. En Hezbollah zal niet zomaar in een soort roekeloze oorlog openen. Daar zijn ze te gedisciplineerd voor. Ja, te rationeel voor. Tegelijkertijd, als een aanslag op hun eigen grondgebied niet geldt als escalatie, wat dan wel, zou je denken? Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat we ons niet moeten vergissen. Dit is het moeilijkste moment voor Hezbollah sinds 7 oktober. Dat is absoluut aan de hand. Dus we zijn nu 3 maanden bezig. Tot nu toe kon Hezbollah en in zekere zin ook de Iraniërs konden zeggen, goh, dit is een oorlog die zich in Gaza afspeelt. Dit is een oorlog van de Palestijnen. Nu komt die oorlog naar hun hoofdstad, hè? Dus naar Beirut. Ook vanmorgen hebben mensen misschien gezien naar Bagdad. Er is ook een aanslag geweest, nog onduidelijk wie daarachter zit, maar een aanslag op 2 militieleiders in een wijk in Bagdad, waar de PMF, de Hashd al-Shaabi, dat is ook een pro-Iraanse militie, de dienst uitmaakt. Met andere woorden, Iraanse, pro-Iraanse bewegingen krijgen nu links en rechts klappen. Ja. En dat maakt het steeds moeilijker om die balanceeroefening die ze staande hebben gehouden, om die vol te houden. Dus het is een heel ingewikkelde positie. Laten we even teruggaan naar de Libanezen. Want de Libanese minister van Buitenlandse Zaken, die zei bij CNN dat het aan Hezbollah is of ze willen reageren op deze aanslag. En het lijkt bijna alsof ze daarmee de kans op een oorlog in hun eigen land uit handen geven aan Hezbollah. Ja, en dat is ook zo. En dat in die zin laat ook wel heel erg zien waar Libanon op dit moment staat. Libanon heeft geen functionerend gezag. Hè? Dat is natuurlijk pijnlijk om te constateren. Maar er is geen president, om maar eens iets te noemen. Het lukt het land niet om een consensus te bereiken over wie de nieuwe president zou moeten worden. We zijn inmiddels bijna 1,5 jaar zit Libanon zonder staatshoofd. Er is een interim kabinet dat eigenlijk tandenloos is, machteloos is, volstrekt niet in staat is om Hezbollah op andere gedachten te brengen, invloed uit te oefenen op Hezbollah. Die, Die kracht hebben zij niet. En de minister die je noemt was zo sympathiek om dat ook maar gewoon te erkennen. Ja. Maar ja, staat daarmee natuurlijk ook in zekere zin een beetje in zijn hemd. Ja. Nou ja. Hij zei in datzelfde interview bij CNN ook dat hij vreest voor een groter conflict in de regio. Jij zit nu al een paar jaar in het Midden-Oosten. Deel jij zijn mening? Ja, die angst is natuurlijk heel groot en die wordt natuurlijk deze week alleen maar groter. Dus we hebben het even gehad over de aanslag van afgelopen dinsdag. Er is gisteren een grote aanslag geweest, ook in Kerman, een Iraanse stad, waar meer dan 100 doden zijn gevallen. Ook daar is nog onduidelijk wie daarachter zat. Vanmorgen die aanslag in Bagdad die ik noemde. Dus ja, als je dit zo allemaal op een rijtje zet, loopt de temperatuur in het Midden-Oosten natuurlijk wel in hoog tempo op. En het lijkt er ook sterk op dat Israël echt nadrukkelijk die rode lijnen van Hezbollah en van andere groeperingen in die as van het verzet aan het testen is, aan het tarten is. Hmm. Dus het is onmiskenbaar een ongelooflijk spannende een spannend moment en ook een gevaarlijk moment in die zin. Het is, we moeten gaan zien wat er gaat gebeuren. De voortekenen zijn niet goed. Jenny-Ann, dankjewel. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. الذين يريدوه لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية إذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. Ja, we horen hier de Marokkaanse koning. Hij is eruit. De rechtspositie van vrouwen in zijn land moet beter. Daar roepen vrouwenrechtenorganisaties in het land al jaren om. Maar nu krijgen ze dus steun van de koning. En dat betekent een keerpunt. In het conservatief-islamitische land. En dus is ook lang niet iedereen blij met deze hervormingen. Waarom doet de koning dit? En welke gevolgen gaat het hebben? Over het keerpunt dat Marokko te wachten staat, praat ik met NOS-correspondent Samira Jadir. Bij mij in de studio, want ze is even in Nederland. Samira, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ik begrijp dat deze voorgenomen wijziging alles te maken heeft met het familierecht in Marokko. Wat wil de koning precies? Ja, de koning wil dat de rechtspositie van de vrouwen, van de Marokkaanse vrouw, wordt verbeterd. En dat is op 4 onderdelen. Dat is voogdij, scheiding, huwelijk en erfrecht. En met name dat laatste is heel erg interessant. Marokko is een islamitisch land. En ze baseren de meeste wetten, en ook de familiewet, is gebaseerd op islamitische principes. En dat ze zoiets duidelijks als het islamitisch erfrecht, omdat dat ook echt duidelijk vermeld staat in de Koran, willen gaan veranderen, is echt ongekend voor een land als Marokko. Wat staat er dan precies in? Nou, bijvoorbeeld dat een vrouw 1/3 kan erven, bijvoorbeeld. En nu willen ze dat zelfs gaan terugbrengen, dat mannen en vrouwen een gelijke deel krijgen. En heel veel mensen in Marokko vinden dat heel erg moeilijk, omdat ze zoiets hebben van, ja, maar deze regels zijn al heel erg duidelijk. Waarom moet dit veranderd worden? Ja, maar hoeveel ruimte heeft de koning dan, hè, als het zo in de Koran staat? Ja, op dit moment heeft de koning dus zeg maar tegen een commissie, de overheid, de opdracht gegeven van, kijk wat er mogelijk is. Natuurlijk binnen de kader van de islamitische recht. Want de koning is niet alleen maar een staatshoofd, maar is ook een leider van der gelovigen. Dus alles moet ook binnen die islamitische kaders gaan gebeuren. En dus een commissie die gaat zich erover buigen. En die gaat dan zeggen van wat wel of niet kan. Of die gaat tenminste aanbevelingen doen. Juist. En hopelijk voor de koning positieve aanbevelingen, stel ik me dan zo voor. Waarom doet hij dit? Is hij feminist geworden? Nou, de koning is eigenlijk altijd heel erg progressief geweest wat betreft vrouwenrechten. Het is ook niets voor niets dat de huidige familiewet, dat is 20 jaar geleden, ingevoerd. En dat gebeurde 5 jaar nadat hij werd aangesteld als staatshoofd. Dus dit was altijd eigenlijk zijn ding. Hij wilde altijd, de positie van vrouwen verbeteren. Nou, het verschil nu is dat 20 jaar geleden heeft hij dus zeg maar die opdracht gegeven aan islamitische geleerden en wetsexperts, dus juristen, om te kijken van wat kunnen we doen om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren. Maar toen dat werd ingevoerd, toen zagen ze dat er toch nog zeg maar mazen in de wet waren. En dat dat eigenlijk toch niet strookte met de realiteit van de Marokkaanse samenleving. Dus aan de ene kant is hij altijd heel erg progressief geweest wat dat betreft. En ook aan de andere kant is er ook natuurlijk, Marokko wil zich de laatste jaren heel erg profileren als een goede handelspartner, een betrouwbare handelspartner. Wil het een voorloper zijn in Afrika. Dus het heeft ook natuurlijk, ook voor de buitenwereld wil het natuurlijk ook wel goed uitzien. Ja, er zit ook een economisch belang, hoor ik zo door jouw woorden heen. Klopt dat? Ja, indirect wel, inderdaad. Maar hoe het wordt verteld, zeg maar, vanuit de vanuit Marokko, is het toch wel in de eerste plaats van dat er gendergelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Ja. Maar wel binnen de islamitische kaders. Dat is altijd heel erg belangrijk. Binnen die islamitische kaders. Je zei ook net van het strookte niet meer met de realiteit. Wat is die realiteit dan? Ja, dat hangt er vanaf van hoe je het gaat bekijken. Wat je nu ziet bijvoorbeeld, er zijn verschillende wetten waar die ten nadele zijn voor vrouwen. En dan heb je een voorbeeld daarvan. Dat is niet zozeer eens die familierecht. Maar je hebt bijvoorbeeld de zogenoemde sekswetten. En daarin staat bijvoorbeeld dat je, als je seks hebt buiten het huwelijk, dat je dan een jaar gevangenisstraf kan krijgen. En mocht je ook nog eens zwanger raken, dan ben je als vrouw gewoon eigenlijk, daar is meer bewijs voor als vrouw zijnde dan wanneer het een man betreft. Die kan altijd ontkennen van nou, het is niet mijn kind of wat dan ook. Dus een vrouw wordt hoe dan ook benadeeld. In deze. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld wat veel wordt gebruikt door vrouwenrechtenorganisaties. Die zeggen van, dit laat heel erg duidelijk zien dat vrouwen in de Marokkaanse samenleving niet worden beschermd. Nee, jij bent ook op reportage geweest vorig jaar. Stel ik me zo voor, niet eerder dit jaar. In Casablanca. Laten we heel even luisteren naar een kort stukje. We are not waiting anymore because waiting is. We willen niet meer wachten, want wachten betekent nog meer doden, vrouwen die gewond raken en kinderen die niet naar school kunnen. So that's what we are expecting today massively. Wat zijn dit voor vrouwen die de straat op gaan? Ja, dit waren eigenlijk niet zo heel erg veel vrouwen. Dat waren ongeveer 150 vrouwen, maar wel hele invloedrijke vrouwen. Dit zijn vrouwen die een hoge positie hebben in de Marokkaanse samenleving. Die zijn advocaten, dokters. Dus je kan wel spreken van een beetje elite vrouwen, hoogopgeleide vrouwen. En zij nemen eigenlijk de voortouwen nu. Zij hebben echt zoiets van, wij willen dat deze wetten worden veranderd. Alleen wat wel heel erg opvallend is altijd tijdens dit soort demonstraties, is dus dat zij bijvoorbeeld de armere vrouwen, die eigenlijk nog kwetsbaarder zijn in de Marokkaanse samenleving, niet echt mee kunnen trekken tijdens die demonstraties. Die hoor je eigenlijk nog steeds niet heel erg. Dus het zijn vooral een kleine groep vrouwen waar wel die gerespecteerd worden. Waar wel enigszins geluisterd wordt. Maar het is niet echt heel erg representatief voor de Marokkaanse vrouwen. Nee, dat wil ik vragen, want hoe zit het in de rest van Marokko? Betekent dat dan ook dat andere groepen vrouwen deze veranderingen niet steunen? Ik denk dat het merendeel van de mensen, vrouwen, als hun positie verbeterd kan worden, dat ze dat zeker wel zullen gaan steunen. Maar ze zullen het niet hardop zeggen. Of ze hebben niet de tijd of de middelen ervoor om hetzelfde te kunnen doen als deze vrouwen. Want ze moeten gewoon gaan werken. Of ze hebben niet de kans daarvoor. Of de logistiek. Er is wel ook veel kritiek op deze voorgenomen verandering. Waar richt die zich precies op? Ja, die kritiek op dit moment is waar de meeste kritiek over is, is dat erfrecht. En daarvan hebben mensen zoiets van, wij willen eigenlijk niet dat dat verandert. Dat is zowel mannen als vrouwen. En dat heeft er echt mee te maken dat Marokko gewoon een conservatief islamitisch land is. En dat ze ook zoiets hebben van, oké, misschien komen we aan iets wat verboden is, wat eigenlijk niet mag. En moeten we dat toelaten. Dus er is binnen de Marokkaanse samenleving heel veel discussie hierover. Heel veel mensen vinden het dus ook heel erg eng als deze veranderingen komen. Maar aan de andere kant heb je dus ook weer die andere kant van vrouwenrechten en mensenrechtenorganisaties die zoiets hebben van, ja, het moet gewoon gaan veranderen. Want Marokko moet gewoon moderniseren. Ja, het geeft wel aan hoe bijzonder het is voor Marokko als dit gebeurt. Wat zou het betekenen voor de rest van de islamitische wereld? Ja, dat is nog een beetje de vraag. Ik weet niet of Marokko daarin een soort van voorloper kan zijn. Of dat andere islamitische landen dat zouden gaan overnemen. Maar voor vrouwenrechtenorganisaties, als dit echt zo doorkomt, dan kan dit natuurlijk wel een voorbeeld zijn van, oké, in Marokko hebben ze dat wel, zeg maar, met heel veel zorg en dit bestudeerd. Zouden we dit niet in ons land ook kunnen doorvoeren? Mm-hmm. En wat verwacht jij? Of het nou doorkomt of niet, dat is echt nog de vraag. Want nu is er dan een commissie van mensenrechtenorganisaties, vrouwenrechtenorganisaties, die een aanbeveling mogen doen. En dan zal er een islamitische geleerde daar naar kijken van, oké, kan dit wel binnen de islamitische kaders? Dus dat kan dus echt alle kanten op. Maar wat je wel ziet, is dat er komt verandering. Alleen hoe groot dat zal zijn, ja, tijd zal het leren. Maar je ziet wel dat er al jaren eigenlijk hierover gesproken wordt. Dus dat ze eigenlijk de samenleving een beetje aan het klaarstomen zijn van, hey, er komen veranderingen. En dat ze een beetje proberen af te tasten van, wat voor veranderingen kan er doorgevoerd worden en welke niet. Ja. En wat verwacht jij, welke veranderingen kunnen wel doorgevoerd worden en welke niet? Er staat nog ook andere dingen op stapel. Ja. Wat betreft waar ook iedereen over valt, is zeg maar de scheiding. Marokko is een van de landen waar de meeste mensen scheiden. En ik heb ook met wat zijn de scheidingspercentages van Marokko? Ik heb nog niet concrete percentages. Die zijn hoog. Ze zijn hoog. Ik heb met heel veel jonge mannen ook gesproken over dit onderwerp. En die beginnen iedere keer eigenlijk over dit onderwerp, over dat scheidingsrecht. En zij zeggen van, ja, maar voor je het weet moet ik helemaal bezit gewoon weggeven als een vrouw makkelijk van mij kan gaan scheiden. Dus die maken zich heel erg zorgen om hun economische positie. Ze zeggen ook van, nou, ik wil eigenlijk helemaal niet meer gaan trouwen. Ik bedoel, dat gaat echt zo ver. Dus je ziet wel dat er dus eigenlijk legt het iets heel gevoeligs bloot. Dat er een hele grote wantrouwen is tussen mannen en vrouwen. En maar in dit onderdeel zullen er wel wijzigingen plaatsvinden. Maar hoe en wat, dat is nog de vraag. Dat moeten we afwachten. Ja. Ja. En de rol is dus, de hoofdrol is eigenlijk nu voor de Marokkaanse koning, die dit allemaal, ja, deze belangen allemaal moet afwegen binnen de islamitische kaders. Wat verwacht jij? Gaat hem dat lukken? Kijk, nou, de koning heeft het nu zo gezet van zijn wens uitgesproken dat hij graag wil dat er hervormingen zijn. Of hervormingen komen. Hij heeft eigenlijk die opdracht gegeven aan de overheid. En die heeft dus een speciale commissie ingesteld. Dus de koning zegt niet van, nou, ik wil dat dit verandert. Of ik wil dat dit gebeurt. Daarmee heeft hij zichzelf een beetje veilig gesteld wat dat betreft. Dus dan is het gewoon, het proces is nu dus dat de overheid aanbevelingen gaat doen en dat er dus, zeg maar, islamitische geleerden gaan kijken of dat mogelijk is. Dus wat dat betreft heeft de koning dus zijn taak al gedaan. Die heeft zijn wens uitgesproken en dan is het gewoon afwachten van wat wel kan en wat niet kan. Ja, precies. Samira, dankjewel. Buitenland uitgelicht. I would like, Paula, for you to give me a reading on President Trump. Just the one card? One card. One card. Let's do just one card. We like that one. What is that? I do recognize that I'm at Fox TV. Ja, het is de vraag die heel Amerika bezighoudt. Gaat Trump volgend jaar de verkiezingen winnen? Om die vraag te beantwoorden vroeg het Amerikaanse Fox News een waarzegster om hulp. Wij spreken correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie is deze vrouw precies en wat was eigenlijk haar voorspelling? Paula Roberts heet ze. Ze noemt zichzelf helderziende en ook geestenjager. Ze verscheen in een van de best bekeken programma's op de Amerikaanse tv. De show van Jesse Waters op Fox News. En ze trok een tarotkaart voor Trump. Dat hoor je in het fragmentje. En ze schrikt daar een beetje. Ze voorspelt namelijk verlies. Ik weet dat ik op Fox News ben, zegt ze nog. Dat is natuurlijk een pro-Trump zender. Zij legt het zo uit. Het gaat om een gevoel van verlies. Dat hij meer oog heeft voor wat hij is verloren dan wat hij nog heeft. Ja, weten we ook welke tarotkaart ze trok? Volgens mij heet hij Bekers 5. Het is geen positieve kaart. Geen vrolijke kaart in elk geval. Ja, die presentator, de waarschuwster die reageert inderdaad ook geschrokken. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Want Fox News is heel lang een steun in de rug geweest van Trump. Is het nog wel zo'n pro-Trump zender, denk jij? Nou, de liefde is wel bekoeld. Zeker nadat Trump de verkiezingen verloor in 2020. Fox deed daar aanvankelijk netjes verslag van. Tot woede van Trump, die volhield dat hij eigenlijk gewonnen had. Fox verloor kijkers en verspreidde uiteindelijk toch wel die leugens van Trump over gestolen verkiezingen. En dat bleek dan weer heel veel geld te kosten toen een rechtszaak werd aangespannen door een fabrikant van stemcomputers. Het verhaal gaat dat de eigenaar van Fox, de familie Murdoch, inmiddels Trump niet meer kan luchten of zien. Fox is ook wat voorzichtiger geworden. Maar al met al zijn ze toch nog wel op de hand van Trump. Uiteindelijk hebben die twee elkaar nodig. Ja, en dus een waarzegster in een primetime show, begreep ik ook. Zijn Amerikanen een beetje gevoelig voor dat bijgeloof? Nou, soms wel hoor. In New York bijvoorbeeld hebben veel gebouwen geen 13e verdieping. Ik geloof niet dat ze deze dame op Fox News nou per se zo serieus nemen. Maar het voorspellen van verkiezingsuitslagen, dat is dan wel weer een soort nationale sport. Er is één professor in Washington, Alan Lichtman, die is daar heel goed in. Hij voorspelt al sinds 1984 elke keer goed. En dat is dan weer geen bijgeloof, want hij heeft een wetenschappelijke methode ontwikkeld. Basis van stellingen over bijvoorbeeld de economie, oorlogen in het buitenland en het charisma van de kandidaat. Dus naar die voorspelling ben ik wel echt benieuwd. Maar voor dit jaar heeft hij nog geen prognose gedaan. Nee, ik begrijp het, Carlijn. Dankjewel. Ja, zo meteen na de ster en het nieuws. Margreet Rijntjes met Villa VDB. En vandaag gaat het daar over kranten lezen door blinden. Want door het verdwijnen van een programma dat artikelen omzet in braille, gaat het krantlezen voortaan mogelijk niet meer lukken. Hoe dat precies zit, hoort u zo. Dus na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. NPO Radio 1. In de eerste uitzending van de publieke tribune van het nieuwe jaar praat ik, Koen Verbraak, met de man die volgende week vrijdag voor de 600ste keer in Carré staat. Herman van Veen. Human, de publieke tribune. Zanger, clown, schrijver, muzikus, kunstenaar, fenomeen. Ja, wat is hij eigenlijk niet? Inmiddels bijna 79 jaar, maar nog lang niet van plan om te stoppen. En waarom zou je ook als je pas halverwege bent? Wat houdt hem aan het spelen, zingen en dansen? En hoe blijft hij jong? Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen Stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl.